میں روجوانے رب کے پیارے تیری اونچی شان واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا کنا سونا نام تیرا کنا سونا نام تیرا اونچا ہے مقام تیرا اونچا ہے مقام تیرا سچا ہے کلام تیرا سچا ہے کلام تیرا آیتاں سنان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا تذکرے مدام تیرے تذکرے مدام تیرے ہوندے صبح شام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا حکمتاں طبیباں تائیں حکمتاں طبیباں تائیں روشنی نصیباں تائیں روشنی نصیباں تائیں واریاں غریباں تائیں واریاں غریباں تائیں سینے نال لان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا کنا سونا نام تیرا کنا سونا نام تیرا اونچا ہے مقام تیرا اونچا ہے مقام تیرا سچا ہے کلام تیرا سچا ہے کلام تیرا آیتاں سنان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا دور تیری دوری ہوئی دور تیری دوری ہوئی دل دی آس پوری ہوئی دل دی آس پوری ہوئی حاضری ظہوری ہوئی حاضری ظہوری ہوئی روز تاں بلان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا واہ جی شان والیا ہر شانت جان والیا